کی محقق عالم نہیں تھی، اس لیے غلطی ہیں، بہت غلطی ہیں. مولانا سید احمد رضا بجنوری جو اب بھی زندہ ہے، حضرت انور شاہ صاحب کے داماد، وہ بتلا رہے تھے میں نے مودودی صاحب کی تفسیر میں 100 غلطیوں پر نشان دہی کی. 100 غلطی ہیں ایسی، وہ غلطی ہیں بہت بے شمار. یہ بھی ایک غلط بات ہے جو آدم علیہ السلام کو اطاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں گرانے کا ذکر کیا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی. تمام مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس معمولی سی بات کو بھی سختی کے ساتھ اور شدید الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، فی الواقعہ وہ گناہ نہیں تھا. یہ پہلی آیت موجود ہے لم نجد لہ، بھول کر آدم سے کوئی یاد بھی نہیں رہا کہ وہ بات ایسی حسیان واقعہ ہوا، وہ گناہ نہیں ہے بلکہ لغزش ہے، ذلت کہلاتی. اسی لیے قرطبی والے مفسر اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مفسر قرآن، دوسرے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نبیوں کی ایسی لغزش کا ذکر کرنا بھی روا نہیں ہوتا، بجز اس کے کہ قرآن میں یہاں ہے ذکر، اس کا ذکر آ گیا. ویسے کوئی ذکر کرے، ذکر کرنے کو بھی مکروہ سمجھتے ہیں، مت ذکر کرو نبیوں کی لغزش. یونس علیہ السلام کی لغت، وہاں بھی مودودی صاحب نے غلطی کی، بڑی عظیم غلطی، ایسا یہاں بھی. تو بہرحال یہ حقیقی گناہ نہیں تھا اور نہ یہ غوائط حقیقی گمراہی تھی، بلکہ بہرا ہونا مراد ہے، جو بات مد نظر تھی اس کو پا نہ سکے. اور غیر ضروری بات، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ غیر ضروری باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کہ جو آدمی پڑھے گا نقصان اٹھائے گا. یہ ہمیشہ رہنے والی بات بھی غیر ضروری تھی، اس کے پیچھے کیوں آدم علیہ السلام پڑھے. اور دوسری جگہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، وہ ملکیت جو ہے یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں تھی اور مطلوب بات نہیں تھی، اس کے پیچھے پڑ گئے. تو اس واسطے غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑنے سے آدمی نقصان اٹھاتا. اس لیے کہتے ہیں سالک آدمی جو ہے اللہ کے راستے پر چلنے والا، اس کو غیر ضروری باتوں کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھائے گا. آدم علیہ السلام یہ غیر ضروری باتیں ان کے ذہن میں آ گئی اور پھر وہ انہوں نے نقصان اٹھایا. تو کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور وہ بہرا ہو گئے، اس بات کو پا نہ سکے. پھر کیا ہوا؟ ثم اجتباہ، اللہ نے اس کو برگزیدہ بنایا، اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ بنایا، ان کی غلطی کو اور لغزش کو معاف کر دیا. فتاب علیہ، اس کے اوپر رجوع کیا مہربانی کے ساتھ. توبہ کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، اللہ جب توبہ کرتے ہیں تو مراد ہے کہ مہربانی کے ساتھ بندے پر رجوع کرتا ہے، اور بندہ ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ غلط بات. چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کے بارے میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم نے واقعی اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، یہ ہم سے لغزش ہو گئی ہے، اگر تو مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو اللہ نے رجوع کیا اور ان کی لغزش کو معاف کیا اور ان کو راہ دکھائی، راہ دکھائی کہ اب اس راستے پر چلو. اب وہاں سے تو یہ حکم ہوا اہبتا منہا، اتر جاؤ تم دونوں اس سے، آدم اور حوا دونوں، وہ اور ان کی اولاد تو ان کے اندر ہی ہے، اس کا تو ابھی ظہور ہی نہیں ہوا، زمین پر آ کر ظہور ہوگا. اور دوسری جگہ جمع کا صیغہ ہے، ابلیس کو بھی حکم ہے اتر جاؤ یہاں، بیش میں تمہارے آنے کا اب کوئی امکان نہیں، اتر جاؤ سب. اور اتنی بات یاد رکھو کہ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے. یہ بیوی خاوند دونوں ہیں، بعض تمہارے بعض کے، یعنی تمہاری اولاد بعض بعض کی دشمن ہو، مرد عورت کے، عورت مرد کے، اور ایک دوسرے کے، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، باپ بیٹے کا دشمن ہوگا، بعض بعض کے ساتھ دشمن ہوں گے. یہ دشمنی والی بات پہلے اسی بتا دی گئی. چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ عداوت اور دشمنی کا سلسلہ چلا آ رہا. آدم کے بیٹوں کا کیا حال ہوا اس کا اللہ نے ذکر کیا، اور بعد میں جو کچھ ہوا تاریخ میں آپ پڑھ لیں. تاریخ میں سوائے قتل و قتال، مار دھاڑ اور دشمنی یا دعوت کی کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. آج بھی یہ بات نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلی بار تمہارے بعد کے ساتھ دشمنی کریں گے اور عداوت رکھیں گے. اور میری بات سن لو اب. فیما یاتینکم منی ہدن، پس جب آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت. یہ بات پہلے ہی آگاہ کر دیے کہ جب وہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، یعنی آدم اور حوا کی اولاد جو دنیا میں بسے گی ان کے پاس جب میری جانب سے ہدایت آئے گی، کتاب آئے گی، نبی آئیں گے، سمجھانے والے آئیں گے، شریعت آئے گی، احکام آئیں گے. جب ہدایت آئے گی تو یاد رکھو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تھی سو وہ شخص گمراہ نہیں ہوگا اور وہ مشقت میں نہیں پڑے گا، اس کو فلاح نصیب ہوگی. تو ہدایت جب کو مانے گا تو دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بے راہ نہیں ہوگا اور مشقت میں نہیں پڑے گا، پھر اس جنت میں سیدھا چلا آئے گا جس سے اب اترنے کا حکم دیا گیا. اب اس جنت میں جانے کے لیے ہدایت کی پیروی ضروری ہے. اور یہی فرمایا کہ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ ہمارے جد امجد کی وراثت ہے جو تم کو نیکی پر ملے گی. اب ایمان اور نیکی کماؤ گے تو پھر یہاں آنے میں راستہ بالکل صاف ہوگا، کسی مشقت میں مبتلا نہیں ہوگے کہ راستہ بھول جاؤ یہاں پہنچ نہ سکو، اور دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر خدا کی ہدایت کی پیروی کی، اور اگر ہدایت کی پیروی نہ کی دنیا میں بھی گمراہ اور آخرت میں بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکو. یہ پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. اور جس شخص نے اعراض کیا میرے ذکر سے پس بے شک اس کے لیے گزران ہوگا تنگی کا، اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا، اور وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے کیوں اٹھایا ہے مجھ کو اندھا، اور بے شک میں تو تھا دیکھنے والا. فرمائے گا اسی طریقے سے آئی تیرے پاس ہماری آیتیں پس تو نے ان کو فراموش کر دیا، اور اسی طرح آج کے دن تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو اسراف کرتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ایمان نہیں لاتا. اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا. افلم یہد لہم، کیا واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے یہ بات کہ بہت سی ہم نے ہلاک کی ہیں ان سے پہلے قومیں، کہ چلتے ہیں یہ لوگ ان کے ٹھکانوں میں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کی حقیقت بیان کرنے کے بعد یہ معاد کا مسئلہ بیان فرمایا قیامت کا، اور اس سلسلے میں پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی انابت کا ذکر ہوا، اور ابلیس کا انکار اور سرکشی کا ذکر اللہ نے فرمایا. آدم علیہ السلام کو جو سہولتیں جنت میں حاصل تھی وہ شیطان کی وسوسہ اندازی کی بنا پر آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو وہ ساری سہولتیں چھین لی گئی. آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے حبوط کا حکم ہوا، اترنے کا حکم ہوا، اور ساتھ ساتھ بتلا دیا گیا کہ بعض بعض کے ساتھ دشمن رہیں گے، اور نو انسانی کے لیے ایک وقت تک یعنی قیامت تک زمین میں ہی رہائش ہوگی، یہی ان کا مستقر رہے گا قیامت تک. اور پھر آدم علیہ السلام کی چونکہ فطرت سلیم تھی، معمولی لغزش پر بھی اللہ تعالی نے ان پر سخت گرفت کی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور پھر اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا، توبہ قبول کی اور ان کو راستہ دکھلایا. زمین پر اترنے کے بعد اللہ تعالی نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا کہ بعض تمہارے بعض کے ساتھ دشمن ہوں گے، اور اب اس جنت کے مقام تک آنے کی صورت یہی ہے کہ جب میری ہدایت آئے گی تو جس شخص نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ دنیا میں گمراہ بھی نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس مقام تک پہنچنے میں کوئی مشقت بھی اس پر نہیں ہوگی، وہ اپنے اس ٹھکانے پر پہنچ جائے گا. یہ اللہ نے فرمایا. اور ساتھ دوسری بات، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، اور جس نے منہ پھیرا اور روگردانی کی میری یاد سے. ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے، اور ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، یعنی قرآن. قرآن جیسا پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے ایک نصیحت نامہ نوع انسانی کی فلاح اور کامیابی کے لیے نازل فرمایا، اور اسی طریقے سے دوسری کتابیں جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً نازل فرمائی تھی وہ سب نصیحت نامے تھے، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ فلاح کا مدار تھے. آخر میں اللہ نے قرآن کو، جیسا کہ پہلی آیتوں میں ذکر ہو چکا ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، قرآن کا ذکر. یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم نصیحت نامہ ہے بنی نوع انسان کے لیے، تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کی یاد، اس لیے کہ خدا کی یاد اس پر ایمان لانے کے بعد ہی صحیح معنی میں ہو سکتی ہے. تو جو خدا کی یاد سے یا خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نصیحت یعنی قرآن سے روگردانی کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے گزران تنگی والا ہوگا، معیشتن زن کا، معیشت یعنی زندگی کا گزران، وہ زنک تنگی والا ہوگا. اور آگے پھر وہ دوسری بات ہوگی، یہ تنگی والا گزران ہوگا کہ جو شخص اللہ کی یاد اور خدا کی بھیجی ہوئی نصیحت سے قرآن سے روگردانی کرے گا اس پر معیشت تنگ ہوگی. بظاہر آیت کا مفہوم یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گزران اور زندگی تنگ ہوگی، لیکن یہاں یہ اشکال ہے کہ ہم تو دنیا میں اس کے خلاف دیکھتے ہیں کہ جتنے نافرمان لوگ ہیں، نافرمان سلطنتیں ہیں، سرکش لوگ ہیں، وہ بڑی آسودہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے برخلاف حضور کے فرمان کے مطابق بھی اللہ کے نبی دنیا میں بہت ہی تنگ اور تلخ زندگی بسر کرتے رہے ہیں. اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں دنیا کے اندر اللہ کے نبیوں پر آئی. پھر اس کے بعد جس قدر جس کا تعلق نبی کے ساتھ زیادہ قریب رہا ہے اس پر وہ مصیبتیں آئیں درجہ بدرجہ. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں, اور برخلاف اس کے کہ جو نافرمان اور سرکش ہیں ان کو آسودہ حال دیکھ رہے ہیں. اور یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خدا کی نصیحت سے اور ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی کا گزران تنگی والا ہو, ان کے تنگی والا معلوم نہیں ہوتا. اس لیے اس آیت کی مفسرین کرام نے توجیہ بیان فرمائی ہے کہ آیت کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ گزران کی تنگی سے کیا مراد ہے. اس کی تین طرح مفسرین کرام توجیہ کرتے ہیں. پہلی توجیہ یہ ہے کہ معیشت اور گزران کا تنگ ہونا یہ ظاہری طور پر معیشت کی تنگی مراد نہیں ہے, بلکہ معیشت سے تنگی مراد بہی معنی ہے کہ جو شخص خدا کی یاد سے روگردانی کرنے والا ہوگا اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہوگا. اطمینان اور سکون مراد ہے. یہ چاہے ظاہری طور پر بہت ہی اسباب اور سامان ہوں گے راحت کے, لیکن بے چینی اور اضطراب ہوگا ان کے اندر, سکون اور راحت بالکل نہیں ہوگی. چنانچہ دنیا میں اکثر و بیشتر چاہے وہ حکمران ہوں یا عمراء ہوں یا سرمایہ دار ہوں یا بڑے بڑے کارخانہ دار ہوں دولت مند ہوں, تو ان کی زندگی میں امن اور سکون ہمیشہ مفقود رہتا ہے. ہر وقت وہ پریشان اور بے چین ہی رہتے ہیں, حرص ہوتی ہے اور بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے, اور سکون اور امن بالکل نصیب نہیں ہوتا. تو سکون اور امن صرف اللہ کی یاد سے ہی نصیب ہو سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے, خدا کی یاد سے صحیح معنی میں دلوں میں سکون اور چین نصیب ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ظاہری طور پر بہت کچھ سامان ہے راحت کا, لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں بالکل سکون نہیں ہے, ایک لمحہ کے لیے راحت نہیں ہے, اضطراب ہے, بے چینی ہے, حرص ہے, لالچ ہے, اور طرح طرح کی روحانی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے زندگی تنگی والی ہے اور راحت والی زندگی نہیں ہے. تو تنگی سے مراد یہ ہے. ایک تو جی مفسرین کرام اس طرح کرتے, اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے, دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ایسے شخص کو ہم دنیا میں اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں. وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے, اس میں سکون ہوتا ہے, اس ایمان اور نیک اعمال کی بدولت اس کو راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے, جو کہ دنیا کے سرکش اور نافرمانوں کو دولت کے اندر, شراب اور کباب کے اندر, ڈانس اور طرح طرح کی آسائشوں کے اندر کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. جو ایک مومن آدمی کو ایمان اور نیکی کے اعمال انجام دیتے ہوئے جو اس کو سکون نصیب ہوتا ہے وہ حیات طیبہ کہلاتی ہے, پاکیزہ. اور ان لوگوں کی حیات خبیثہ ہے, یعنی گندی زندگی ہے جس کے اندر سکون مفقود ہے, شیطانی حرکات ہیں, برائیاں ہیں یہ ساری. تو معیشت کی تنگی سے یہ مراد ہے جس زندگی میں سکون نصیب نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ قناعت ان کے اندر نہیں ہے, ہرس ہی ہرس ہے, اسباب تو موجود ہیں لیکن تسکین نہیں ہے. حل میں مزید کی بات ہرس ہی ہے, اور آئے، دولت اور آئے، اور حرص، لالچ، تما اور اسی چیز کے اندر مبتلا رہیں گے، اور نہ حقوق ادا کریں گے نہ فرائض ادا کریں گے، اور بے چینی ہی بے چینی، جتنا راحت کا سامان وہ طلب کریں گے اتنی بے چینی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ سکون کا سامان نہیں ہے ان کے پاس، وہ تو اللہ کی یاد اور خدا کا ذکر ہے جس کی وجہ سے سکون نصیب ہو سکتا ہے کسی کو. یہ ایک توجیہ ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ معیشت کی تنگی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معصیت کی زندگی وہ بسر کرے گا، ایسی زندگی جس کے اندر نیکی داخل نہیں ہو سکتی. یہ گزران کی تنگی سے مراد یہ ہے، ایسی زندگی اس کو ملے گی نیکی جس کے اندر داخل نہیں ہوگی. یہ تنگی بئیمانہ ہوگا، گزران تنگ ہوگا نیکی نہیں آئے گی اس میں، جو ہوگا برائی ہی برائی ہوگا. فکر فاسد ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اخلاق خراب ہیں، اعمال برے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نیکی اس زندگی میں نہیں آ سکتی، بئیمانہ اس کی زندگی تنگی والی ایسی زندگی ہوگی جس میں نیکی نہیں داخل ہو سکتی. گزران تنگ ہوگا، زندگی تنگ ہوگی نیکی کے داخل ہونے سے، جو ہوگا برائی ہی برائی ہوگی. یہ اللہ کے ذکر سے اور خدا کے نصیر نامے سے اعراض کرنے کا نتیجہ، یہ دوسری توجیہ ہے. اور مفسرین کرام کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ وہ معیشت کی تنگی سے مراد برزخ اور قبر کی زندگی مراد لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ اور بعض دوسرے حضرات سے یہ منقول ہے کہ معیشت کی تنگی سے مراد برزخ اور قبر کی زندگی ہے، کہ جو اعراض کرے گا خدا کی یاد سے تو یہ زندگی تو کٹ جائے گی، اور درمیان میں ایک برزخ کی زندگی ایسی بھی ہوگی جو بڑی تنگ ہوگی، اور جس کا نمونہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا. ظاہر ہے کہ قبر کے اندر بعض آدمیوں پر حضور کا فرمان ہے کہ قبر سکڑے گی اس طرح کہ پسنیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے، شدید تنگی ہوگی. اور بعض پر فرمایا کہ 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، وہ اس کو کاٹیں گے اور ان کا زہر اس پر اثر انداز ہوگا، کہیں بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، اور کہیں پھر اللہ کی جانب سے مارنے والے فرشتے جن کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے، ایسا ہتھوڑا کہ اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائے، ایسے ہتھوڑوں سے ان کو ماریں گے، ایسی گرزوں سے ان کو ماریں گے. یہ تنگی والی زندگی ہوگی، برخلاف اس کے کہ جو ایماندار ہوگا، خدا کے ذکر کرنے والا ہوگا دنیا میں اور خدا کے نصیحت نامے پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کے لیے قبر کا گڑا وہ جنت کا ایک نمونہ ہوگا. اور حضور کا فرمان ہے کہ 70-70 ہاتھ تک قبر کشادہ ہوگی، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں گی، اور اس کے نیک اعمال اس کے سامنے اچھی شکل میں متشکل ہو کر آئیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، انس نصیب ہوگا، وحشت نہیں ہوگی. حضور کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والوں پر وحشت نہیں ہوگی، تو ان کا حال یہ ہوگا، اور برخلاف اعراض کرنے والوں کا حال برزخ کے اندر یہ ہوگا، نہایت ہی تنگی والا گزران ہوگا، اور یہ پھر برزخ کی زندگی ختم ہو جائے. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے نحشرہ یوم القیامت اعما، جب قیامت برپا ہوگی تو ایسے اعراض کرنے والوں کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہ ایک منزل ایسی بھی آئے گی کہ ایسے بعض نافرمانوں کو جو اللہ کی نصیحت سے اور خدا کے ذکر سے اعراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ حشر میں اندھا کر کے اٹھائے گا. یہ بھی ایک وقت تک یہ بات رہے گی, یہ سزا کے طور پر ہوگا. جیسا کہ آ حضور کا فرمان ہے کہ تکبر کرنے والے جو اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں